ψάχνεις, μην ανησυχείς. Στο τέλος κάθε Κυριακής μετράς την απουσία στα γέλια και στα αστεία. Μην ψάχνεις, μην ανησυχείς. Στο τέλος κάθε αντοχής ένα κουρέλι σώμα κι όλα μπογιά και χρώμα. Μην ψάχνεις τον ηρωκαπνός, κανείς δεν είναι κανενός. Κι εγώ είμαι η Ελένη σ' ένα ρεφρέν χαμένη. Μην ψάχνεις τον ηρωκαπνός, κανείς δεν είναι κανενός. Κι εγώ είμαι η Ελένη σ' ένα ρεφρέν χαμένη. Μην ψάχνεις, μην αναζητάς αυτά που θέλεις και αγαπάς. Καιρό έχουν παλιώσει με σύριγγα και δόση. Μην ψάχνεις, μη μ' αναζητάς, δεν ήταν το όνειρο για μας. Μη βάζεις φαντασία σε τόση απελπισία. Μην ψάχνεις τον ηρωκαπνός, κανείς δεν είναι κανενός. Κι εγώ είμαι η Ελένη σ' ένα ρεφρέν χαμένη. Μην ψάχνεις τον ηρωκαπνός, κανείς δεν είναι κανενός. Κι εγώ είμαι η Ελένη. Στον ηρωκαπνός κανείς δεν είναι κανενός. Κι εγώ είμαι η Ελένη. Κι εγώ είμαι.